राम। यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 7 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद फलोदी जोधपुर में हुआ। राम ले लें, कहीं जावे तो नारायण नारायण नारायण 3 बार अथवा 4 बार भगवान का नाम ले लें, राम राम राम राम राम। कहीं कोई काम करना हो तो भगवान का नाम ले लो, कागज लिखना हो तो उसके ऊपर भगवान का नाम लिखो। मेरे पास कई प्रश्न पत्र आते हैं प्रश्न पूछने के लिए, ऊपर भगवान का नाम नहीं। आप लोगों से कहना है कि ये आदत पालो, कोई काम करो पहले भगवान की याद करो। ऐसी बात हो, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक थे, वे कहते थे मेरे मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि देख हनुमान तेरे बात बताऊं बढ़िया, मेरी माँ की बताई बात है, बढ़िया बात बताओ। मदन मोहन मालवीय जो नेता हुए ना, उनको मेरी माँ ने बताई है कि भगवान का नाम लेकर जाओ, काम को भोजन करो तो वो करो, स्नान करो तो नाम ले लो, जाओ तो काम ले लो, किसी मकान में जाओ तो काम ले लो, भगवान का नाम लेकर जाओ। तो एक बात ये आपको कहनी थी, अब याद रखो नाम लेना शुरू कर दो फिर आदत पड़ जाएगी। हम लोगों में आदत है बार मोटर पर चढ़ अरे मोटर रवन हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण हमारा आ ही जाएगा, आप देख लेना अपने सुबह हो जाता है फिर वैसे होने लगता है। तो भगवान का नाम लेने से मंगल होता है, सब तरह का मंगल है, मंगलानंद से मंगल, मंगलों का मंगल भगवान है, इसी समान कोई मंगल नहीं आनंद नहीं इस बार। तो ये मांगलिक नाम है जो उच्चारण करना, उठते ही भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, पीछे दूसरा देखो, पहले ही भगवान का ध्यान करो। कभी रोटी नहीं मिलती है तो कहते न जाना आज किसके मुख देखा, अरे किसका क्यों देखा, भगवान का देखे सदा ही याद कर ले तो मौज हो जाए। नारायण नारायण ये बात कहने की थी। अब बतावे सुबह के वक्त जो सत्संग होता है वो सत्संग सार सार सत्संग होता है प्राय, फिर नया आदमी देखे तो मैं साधारण बात भी कह देता हूँ तो सार बात बताए। जैसे ये सब कुछ दिख रहा है ये प्रकाश के भीतर दिखता है, प्रकाश है उसके भीतर से उस दिखता है। ऐसे आप सीखते हो काम करते हो तो किसी ज्ञान के अंतर्गत हो ऐसा भी, ये तो दृष्टांत है कि प्रकाश के अंतर्गत है। आप आओ तो प्रकाश में सही, आप चले जाओ तो प्रकाश में सही, पंडार भर जाए तो प्रकाश में सही, खाली हो जाए तो प्रकाश में सही, प्रकाश में कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे जो ज्ञान एक परमात्मा का है सच्चिदानंद रूप चिद रूप आनंद रूप, तो वो प्रकाश वो ज्ञान समान रीति से रहता है। कोई काम करे ना सृष्टि उत्पन्न हो जाए लीन हो जाए, महाप्रलय हो जाए चाहे महासर्ग हो जाए, वो ज्ञान हरदम रहता है। जैसे ये प्रकाश रहता है एकदम और प्रकाश का अंतर्गत ही दिखता है, ऐसे सब संसार का उत्पत्ति स्थिति प्रलय ज्ञान के अंतर्गत ही है। वो ज्ञान एकदम सच्चिदानंद रूप से परिपूर्ण है, वो ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है और ज्ञान है इस वजह से वो सत है। ज्ञान होने से चित है, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई हलचल नहीं है, इस बात से वो आनंद है, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। सत चित आनंद सत्मानो है, चित नाम ज्ञान आनंद नाम महान ज्ञान है। तो सच्चिदानंद वो परमात्मा सब में भरा हुआ है, परिपूर्ण सब जगह है। शास्त्रों में ध्यान का वर्णन आया, उस विषय में कहा है कि सन्मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुगम है। मात्र मानव आप सब जगह है, परमात्मा क्या है, ये संसार में है दिखता है ना, ये है और है, वो परमात्मा है और है। दो तरह का होता है, एक उत्पन्न होने के बाद है होता है, एक पहले स्वतः सिद्ध है। उत्पन्न होने के बाद है वो विकार माना है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, सद्भाव विकार है ये। तो उत्पन्न होने के बाद ये मनुष्य है, और परमात्मा उत्पन्न होने के बाद नहीं, पहले से ही है। तो पहले से ही जो है वो संसार में भी है, और संसार का नाश होने पर ही है, उत्पन्न उथल पुथल होने पर भी है, महान घोर आकाश में जिसमें आग लग जाए, महाप्रलय की आग लग जाए तो उसमें भी है, वर्षा हो जाए घोर जिसमें प्रलय हो जाए उसमें भी है, और सब शांत हो जाए उसमें भी है, और सृष्टि उत्पन्न हो उसमें भी है, और सृष्टि की स्थिति उसमें भी है, और सिद्धीन हो जाए तो उसमें भी है। वो है एकदम परिपूर्ण है, ऐसे है रूप का ध्यान करो आप कि परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर विदेश है रूप का ध्यान, ये सुगम है और ऊंचा है। स्वरूप का ध्यान करें हम, राम जी का है, कृष्ण भगवान का स्वरूप, तो उसमें कई कल्पना करनी पड़े, ऐसे है बड़ी सुगम है। सन्मात्रम सुगम निर्णाम, मनुष्यों के लिए सुगम है, तो है परमात्मा, ये याद रखे, बार बार याद करके है, नाम जपो तो राम राम राम राम, साथ में ध्यान का है, सब जगह परिपूर्ण है। जैसे तलाई में पानी भरा हुआ हो, उसमें कोई यूं थपकी मारे तो उसकी तरंग उठती है, वो तरंग ठेठ किनारे तक जाती है, ऐसे अपना है ऐसा कहते ही तरंग उठी सब जगह, अनंत ब्रह्मांडों को छेद कर बाहर भीतर उठ जगह है। परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा है, भूमा अचल शाश्वत अमर समठूस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता रहता है, ये थिर भी रहता है, नाश तो विद्यते भाव असत भाव नहीं, असत वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती। आप भी हमारे शरीर है, इसमें लोगों को ऐसा मालूम होता है, एक दिन उत्पन्न हुआ और एक दिन मर जाएगा, और बीच में रहा ऐसा दिखता है, ऐसा है नहीं, अब ध्यान दें इस बात को। अगर ऐसा ही रहता है तो आप है बहना कोई भी, हमारे माँ से हमने जन्म लिया, क्या वैसा रूप है आज नहीं है, तो वैसा नहीं रहता है, ये बदलते रहते, बदलने का नाम ही संसार है। श्री गतो धातु से संसार बनता है, तो सम्यक पड़ते ना, सरते गच्छति थी संसार, हरदम चलता रहता है, बदल रहता है। इस अंगुली को आप दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखा वो तो बदलगी, फिर बदलगी, बदलना इतना तेजी से बदलता है पता ही नहीं लगता कि क्या पता बदलता है। जैसे आप 20 25 50 वर्ष के हो, तो 50 वर्ष में का आदमी है, 50 वर्ष में क्या 49 वर्ष में वर्षा बदला है क्या, जन्म से लेकर बदला तो प्रत्येक वर्ष में बदला है, ख्याल आता है ना, प्रत्येक वर्ष में बदला है, और हर एक वर्ष में बदलता है तो क्या एक महीने में बदलता है, 11 महीना महीना बदल के 12वें महीने में, ऐसा नहीं बदलता है, हर एक महीने में बदलता है, और हर एक महीने में बदलने वाला वस्तु जो कोई है वो हरेक दिन में बदलता है, ऐसा नहीं 29 दिन में से 30 दिन बदल गया, ऐसा नहीं होता है। तो हरेक दिन में बदलता है, हरेक दिन में बदलता है, वो हरेक घंटा में बदलता है। बेल होती है कल देखो सात बड़ी मालूम होती है, तो क्या एक घंटा में बदली है? एक घंटा में बदले, प्रत्येक मिनट में बदले हो, और प्रत्येक मिनट में बदलती हो, प्रत्येक सेकंड में बदलते हैं, और प्रत्येक सेकंड में बदल, प्रत्येक क्षण में बदलते हैं। अर्थात बदलने का ही प्रवाह है, कहते हैं नहीं संसार है तो परमात्मा, ये तो प्रत्येक क्षण बदलना का प्रवाह आ रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता रहता है, रात्रि में छिप करके जाट देखो तो बह रहा है, दिन में देखो तो बह रहा है, वो तो प्रवाह बह रहा है, समुद्र जा रहा है। ऐसे आपके हमारे शरीर निरंतर बहते हुए मौत में जा रहे हैं, निरंतर बह रहे हरदम, किसी क्षण स्थिर नहीं होता। ये सब ये तंबा बह रहा है। नदी के किनारे कई आदमी खड़े थे, तो एक साधु बोले कि भाई देखो नदी बह रही है, पानी बह रहा है। कहाँ पानी बह रहा है? सब पानी बह रहा है। क्या कहे पानी बह रहा है? नहीं देखो पुल पर आदमी बह रहे हैं, उधर से आ रहे हैं इधर से जा रहे हैं, पुल के ऊपर आदमी बह रहे हैं, यहाँ से बह रहे हैं। कहते पुल भी बह रहा है। कहते क्या पानी? पुल तो वहां का वही है। अरे पुल बह रहा है। पुल कैसे बह रहा है? पुल तो हम देखते तो वही है। तो पूछा कि जिस दिन बना था उतना नया है आज? कहते नहीं, तो पुराना हुआ जो बह गया एक दिन बिखर जाएगा। तो ये बह रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो नाश की तरफ ना जाती हो। एक परमात्मा है, वो अविनाशी है, उसका अंश जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। शरीर मन वाणी इंद्रियां सब बह रहे हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी समुद्र पहाड़ सब बह रहे, सब बह रहे। एक दिन प्रलय हो जाएगा। तो ये बह रहे हैं, निरंतर बह रहे हैं। जैसे आप मानो कि नींद आ गई, तो गहरी नींद में हम पड़ रहे हैं कि वो भी बह रही है, वो भी बह रही है, नींद भी बह रही है, शरीर भी बह रहा है कि नींद बह रही है। हाँ कैसे बह रही है? आप 10 बजे सो और 4 बजे उठते हो और 11 बजे जगा दे तो अरे भाई मैं उठ जा दिया, कच्ची नींद में जगा दिया। तो कच्ची नींद से पकी तो बह रही है नहीं, कच्चे की तरफ पकी की जा रही है। पूरी 4 बजे नींद पक गई, तो कच्चे से पक्का होता है तो बह भी हो जाता है, बदलता है कि नहीं? हरदम संसार मात्र बदलता है, कोई क्षण भी स्थिर नहीं होता, ये बदलता है। ये बात आगे समझ में। अब एक दूसरी बात और कहें, ये तो ख्याल में आ गया, हरदम संसार बदलता है, बदलता है, बदलता है। तो एक आदमी खड़ा है, उसके सामने से एक आदमी रस्ते रस्ते गया, 5 मिनट के बाद दूसरा गया, 2 मिनट के बाद तीसरा गया, फिर चौथा गया। तो ये जाने वाला आदमी है, वो सब आदमियों को नहीं जानता। वो अगर ज्यादा से ज्यादा जानता, अपने आगे गया उसका और पीछे आता है उसको जान सकता है। पर जितने आदमी गए उनको सबको जानने वाला कौन है? जो फिर है नहीं गया वो जानता है, वो जानता है कितने आदमी गए, वो बता है वो। इस तरह से ये जा रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान जिसको हो रहा है आपको, वो आप नहीं जा रहे हो, वो जीव अविनाशी है। शरीर के बदलने को जानते हो, संसार के बदलने को जानते हो, सब संसार बदल रहे हो जानते हो, तो आप जानने वाले बहने वाले नहीं हो। इस बात से ईश्वर जीव अविनाशी, अविनाशी का शरीर विनाशी है, संसार विनाशी है, जीव अविनाशी है। ये नाश की तरफ जा रहा है सब संसार, परंतु आप स्वयं नाश की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आप शरीर में आप और संसार में परमात्मा, ये नहीं जाने वाले एक है, और शरीर और संसार जाने वाला एक है। संसार की शरीर के साथ एकता, शरीर की संसार के साथ एकता। क्षितिजर पावक गगन समीरा पंच रचते अधम शरीरा। तो ये सर पृथ्वी जल तेज वायु कुछ बना हुआ है, संसार में भी बना हुआ है। तो ये सब जाने वाला प्रलय हो जाता है, इधर प्रलय हो जाएगा, प्रलय सड़क होती महाप्रलय हो जाएगा। तो ये जाने वाला संसार मत, रहने वाला परमात्मा जीव है। तो परमात्मा को याद करने से उसके साथ ये उधर सदा शांति रहेगी, और संसार शरीर के साथ मानता है तो बहना ही पड़ेगा भाई। गाड़ी बहती के चलने वाली को चढ़ जाए तो बैठ बैठ ही चलते हो, नहीं तो कैसे पहुंच गए वहां। अब हम समय यहां से और परमात्मा के ठेत पहुंच जाए बीकानेर, तो बैठे बैठे पहुंच जाते हैं, नहीं बैठे बैठे पहुंच जाए। तो बैठे बैठे कब पहुंचते हैं, गाड़ी चल रही है तब पहुंचते हैं ना। ऐसे आप बैठे बैठे ही पहुंच जाते हैं, सब में मृत्यु की तरफ चले जा रहे हैं। तो ये शरीर मृत्यु चल जा रहे हैं, आप है जो कहते हैं। तो आप रहने वाले है, वो ही जाने वाले को जानता है, जाने वाले जानने वाले को नहीं जानता, जाने वाले को जानने वाला कैसे जानेगा। जानने वाला पांच आदमी गए तो एक गया, दो मिनट पांच मिनट के बाद दूसरा गया, पांच मिनट तीसरा गया, तो पांचों गए उनको कौन जानता है, जो बैठा है वो पांचों के उनको जानता है। ऐसे जो शरीर बदलता है, संसार बदलता है, इसको कौन जानता है, आप जानते हो। जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी बदलता है। तो आपका स्वरूप अविनाशी है, आपका स्वरूप शरीर नहीं है। शरीर तो छूट जाएगा, शरीर तो मिला है नहीं छूट जाएगा, तो साथी कैसे हुआ आपका। आप शरीर को साथी मानते हो, ये गलती होती है, ये अज्ञान। शरीर के साथ घुला मिला अपने को मान लेना अज्ञान। और शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता, सर बोध हो जा, साक्षात अनुभव हो जाए तो ये ज्ञान है। तत्व ज्ञान जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं उसका नाम है। ये संसार बदलता है, शरीर बदलता है, परंतु हम नहीं बदलते हैं, अपना जो स्वरूप है नहीं बदलता है। महाप्रलय हो जाए, महासर्ग हो जाए, स्वर्ग भी नोब जाए अंत प्रलय। तो शरीर और संसार एक है, इस तरह आत्मा और परमात्मा एक है। ये नहने न बहने वाला है और शरीर संसार बहने वाला है। संसार को साथ, संसार के साथ शरीर की एकता है। अब इसमें गलती क्या होती है कि संसार से हम चाहते हैं, ये गलती होती है। रुपया ले लें, भोग लें, आराम हो जाए, मान मिल जाए, बधाई मिल जाए, ये गलती है। अरे संसार की सेवा करो, संसार क्या शरीर है, तो संसार संपत्ति सब शरीर संसार की ही है। जैसे आपका धन है, आपके पास जो कुछ वस्तु, आप अपने निर्वाह के लिए भोजन कर लेते हो, निर्वाह के लिए कपड़ा पहन लेते हो, ऐसे दूसरे की भी निर्वाह के लिए भोजन दे दो, निर्वाह लेगा सब दे दो, सब कैसे दे दे, सब में तो क्यों की पाती है कैसे दे गए, हम पाती है हम ले दे, पाती है तुम ले दो, पीछे रहेगा वो जाने। इस वास्ते मेरे को इनसे मिल जाए, ऐसे नहीं इनकी मेरे से सेवा हो जाए, ये बदल दो वो बोध हो जाएगा। पूर्ण को बोध जो कि हम रहते हैं सही बहता इसका बोध हो जाएगा। और शरीर को और संपत्ति को अपना मानो और अपने लिए मानोगे, चाहे लाखों जन्म हो जाए कभी ज्ञान नहीं होगा। तो अज्ञान के रस्ते चल पड़े, ऊंधे रस्ते चल गए, अब कैसे ज्ञान हो। तो ये देना शुरू करो, सेवा करो, कुछ न कुछ सेवा करो, रोज जाना नित्य प्रति। बहनों में मैंने कहीं कहीं सुना है, देखा है, छोटा छोटा घर है, झोपड़ा बनाया हुआ है घर अपना, तो आटो पीस है ना, तो एक मुट्ठी लेकर बाहर चिड़ियों को डालता है, कुछ जोर नहीं आता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ घाटा नहीं पड़ता, मन इतने 360 की जगह तो हो जाए। एक साथ दे तो घाटा पड़ जाए, एक साथ 360 दिया जाए। तो कोठे में फर्क पड़ जाए, रोजे ना बढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब रोज भोजन करते वही करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जानवरों को दे दी, थोड़ी रोटी एक दो निकाल दी। आजकल का पता नहीं, पुरानी बात है, माता वो देखी हुई है, बहुत रसोई बनाती है ना, तो पहले कुत्ते बाटी बनावे, पहले वो बाटी कुत्ते बनाती, तो पहले रोटी होती थी, दो रोटी होती थी पहले, एक कुत्ते की अंधकार की ऐसी रोटी दो बनती थी, वो रोटी दान देने के लिए उसमें एक भोज एक रोटी एक बाटी हो गया छोटा सा, कंजूसी का पड़ता है ना, तो एक रोटी बना ली वो दूसरों को दे दी, तो दान 360 रोटी होता है दिन में, वर्ष में 360 एक बात बना तो खर्चा हो जाए, अरे रोज ना खर्चा उसे होता ही नहीं, अरे दान हो गया मुफ्त में। इस तरह से रोजाना थोड़ा थोड़ा दान करना, आप भी 5,000-10,000 रुपया रोज ना खर्च करो तो जोर नहीं पड़ेगा, एक साथ 360 खर्च करो तो रकम करो भेजी, तो रोजाना दाना देंगे, दान रोजाना करना, पाठ रोजाना करना, भगवान को रोजाना याद करना, थोड़ा थोड़ा याद करते करते कितना हो जाए, पुसी पुसी भर पीस दे के मुण आटा हो, के मुण आटा हो, टोपे टोपे सर भरे हरिया कुदरत जो, तो इसे देना शुरू करो नहीं तो ये बहना बहना बहने के साथ बह गया, अपने शरीर अपने पिस्तौल में भी बह रही है यार, अपना अलग रह जाओगा, ये रोजियां बहता रहे देता रहे बहता रहे देता रहे, कितनी सुख, बड़े ज्ञान के सिद्धांत की बात कि सेवा करते रहो तो ये बहने वाला बहना बह जाए, आप रहने वाला में रह जाओगे, रहता रूप सही कर रखो बहता संग न बही जाए, बहने के साथ मत बहो रहते रखो, तो इनको बहने दो तो सेवा कर दो, सुख पहुंचा दो, कुछ दे दो, काम धंधा कर दो, ये आपस में काम धंधा मैं करूं और आराम तुम करो, ऐसे हो जाए तो आनंद हो जाए, घरों की लड़ाई मिट जाए, शांति हो जाए, तो ये है परमात्मा सब जगह, इसकी प्राप्ति के लिए ये बह रही है वस्तु, इनको बहने दो, इनको खींचो मत अपनी तरफ, अपनी तरफ खींचोगे जैसे पानी को खींचे तो डूब जाता है, तैरना आता भी बात जानते हैं, पानी को ऐसे लिया जाए तो डूब जाएगा और ऐसे किया जाए तैर जाएगा, ये संसार सागर है तो वस्तु देते जाओ तैर जाओगे, खाऊं खाऊं तो डूब जाओगे, अब दिखता उल्टा है, अब क्या करें बताओ, दर्पण में उल्टा दिखता है, मैं पश्चिम की तरफ बैठा हूं तो मेरा चेहरा पूर्व की तरफ दिखेगा, मैं पश्चिम की तरफ देखता हूं तो कांच में मेरा चेहरा है वो पश्चिम की तरफ देखेगा, हमारा जो दाया है वो बाया होगा, वो बाया वो हमारा दाहिना होगा, ख्याल आया ना, देख लेना आप, देख लेना प्रत्यक्ष, हम इधर मुख बैठे हुए हैं तो दर्पण और मुख इधर देख रहे हो, तो संसार दिखता ही ले लो फायदा होगा, नुकसान हो रहा है भाई, ये दिखता है ऐसे दे दो फायदा होगा, सेवा कर दो फायदा होगा, इस बात से सेवा करो और भगवान को याद करो, ये दो बात मैंने आरंभ में कही थी कि दो ही काम करना है, वही मनुष्यता है, संसार की सेवा करे और भगवान को याद करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।